Gala Petter. Torsi. Hallå, var är du idag någonstans, Petter? Hallå. Hallå. Hallå där. Hallå Petter. Hallå. Hej. Är du låter som du är i bra form. Var är du någonstans? Är du på fest? Ja, jag är på kräftskiva här. Mona. Mona, vilken Mona? Mona Sejlis i Gamla stan. Ja, vad roligt. Nyringen. Ja, ja. Från TV. Riktig vurping. Kvinnan i mitt liv. Ja. Vilka är det där som är där mer än du, Petter? Oj. Ja. Är det några kändisar? Har du en lista? Ja. Kan vi bocka för? Ja, jag kan bocka för, ja. Bocka för. Ja. Då kan vi börja här. Brost i här. Han är skön och tätan. Brost det här. Och Ted Åström, ja. Way back. Va? Ja, det är så roligt. Ja. Claes Elfsborg. Claes Elfsborg, ja. Berg. Ja. Vad fan. Elfsborg är ett fotbollslag, Petter. Brasse. Nej, det är jävligt med kontrast. Jag vet inte fan var han fick den här röntgenkontrasten från. Det är någon jävla röntgenass eller något som. Petter. Ja, men det går bra med Jäger. Svep det hela. Brasse. Hallå, Petter. Svepa. Hallå, Petter. Hallå, ja. Ja. Jag är i telefon här. Ja, hallå Petter, vi har en telefonintervju med dig här. Ja, dricker ni Jäger och kontrastvätska? Är det gott? Var har ni fått kontrastvätskan ifrån? Jo, men det är väl någon som har pippat på några gamla röntgenassistent här någonstans. Det är bara kör ut. Vi har lustiga hattar här. Ja. Det är Eva-Britt Strandberg som har vikit sådana. Jag säger Eva-Britt Strandberg. Ja, hon har gjort av sina gamla hårvårdsbindor här. Jaså, behöver hon inte dem längre? Jaha, ja. Det är någon efterfest nu då. Ni är väl nästan självlysande när ni har fått i er den där drinken. Ja, det blir väl på någon sån här på någon sån röntgencentral. Så kan vi titta in i varandra, tycker vi är skojigt. Jaha. För vi ser ju likadana ut inuti. Ja, det gör vi. För oss helvete. Ja, det gör jag. Hej. Tack ska du ha, Peter. Får se. Ja, lycka till nu. Hej.